Przyłączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 10 dzień października, jest samo południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Za kilkanaście minut poznamy najprawdopodobniej szczegóły uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Godzinę temu Andrzej Duda miał nominować nowych sędziów Sądu Najwyższego. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci prezesa Fundacji Integracja Piotra Pawłowskiego. Jego bliscy podejrzewają załogę karetki o błąd medyczny. Plantację marihuany, jedną z największych w kraju, zlikwidowali policjanci w województwie zachodniopomorskim. Za niespełna kwadrans konferencja wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy i sekretarza stanu Błażeja Spychalskiego. Ten ostatni potwierdził przed 11, że właśnie o tej godzinie Andrzej Duda ma powołać sędziów Sądu Najwyższego. Nominacje z jego rąk mieli odebrać sędziowie Izb Cywilnej, Karnej oraz Skargi Nadzwyczajnej. Z kolei Paweł Mucha tłumaczył rano, że zaprzysiężenie sędziów Sądu Najwyższego przez Andrzeja Dudę będzie realizacją przepisów prawa. W ten sposób skomentował opinię, że może to kolidować z niedawnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu postępowań dotyczących nominacji sędziów. Śledczy zajmują się sprawą śmierci prezesa Fundacji Integracja. Piotr Pawłowski zmarł z niedzieli na poniedziałek. Jak mówi mecenas reprezentująca rodzinę Beata Bosak, powodem mógł być błąd medyczny załogi karetki wezwanej tydzień temu, po tym jak Piotr Pawłowski stracił przytomność. Jest postanowienie o wszczęciu śledztwa. Jest to konieczne do tego, żeby móc wykonać sekcję prokuratorską. Podstawa prawna zawiadomienia, które zostało złożone przez nas, to jest nieumyślne spowodowanie śmierci. Jest uzasadniona obawa, że doszło do błędu medycznego. Mecenas dodała, że z dokumentacji medycznej wynika, iż przyczyną śmierci było niedotlenienie mózgu wskutek braku zaintubowania. Rodzina zmarłego ma zastrzeżenia zarówno do pracy pogotowia ratunkowego, jak i szpitalnego oddziału ratunkowego, na który został przewieziony. Transparent z białym orłem na tęczowym tle nie znieważa symboli państwowych, uznała częstochowska prokuratura i umorzyła wszczęte przed kilkoma miesiącami śledztwo w tej sprawie. Zawiadomienie zostało złożone po Marszu Równości zorganizowanym w lipcu w tym mieście. Decyzja prokuratury jest nieprawomocna. Mogą ją zaskarżyć do sądu osoby, które składały zawiadomienie. Jedną z największych w kraju plantacji marihuany zlikwidowali policjanci w Bornem Sulinowie w województwie zachodniopomorskim, mówi podkomisarz Anna Gębala z policji w Szczecinie. Pracownicy budynku ujawnili plantację konopi indyjskich, zabezpieczyli 500 krzewów oraz już gotowy susz w ilości ponad 20 kg. Z tych zabezpieczonych substancji można przygotować ponad 22 tysiące działek narkotyków. Trzej mężczyźni i kobieta mają zarzut dotyczący prowadzenia nielegalnej uprawy. Każdemu z zatrzymanych grozi do 8 lat więzienia. Wciąż słychać eksplozje w rejonie pożaru składów amunicji w obwodzie Czernichowskim na Ukrainie. Z okolicznych miejscowości ewakuowano kilkanaście tysięcy osób. Ukraińskie władze mówią o możliwej dywersji jako przyczynie pożaru arsenału. Ogień pojawił się w składzie amunicji wczoraj. Jak informuje ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych, dotychczas do domów nie powróciło 12,5 tysiąca osób. Łącznie ewakuacja objęła 30 miejscowości w promieniu 16 kilometrów od płonących składów amunicji. Wśród ewakuowanych są też m.in. pacjenci miejscowego szpitala. Powrót ewakuowanych do domów jest wciąż niemożliwy z powodu eksplozji amunicji w płonącym arsenale i możliwych niewybuchów na obszarach zamieszkałych przez cywilów. Eksplozje o częstotliwości około jednego wybuchu na 10 minut utrudniają też podjęcie akcji gaśniczej. Pożarem objęte jest 10% z 400 hektarów powierzchni składów amunicji. Wczoraj prezydent Petro Poroszenko wskazał na dywersję jako prawdopodobną przyczynę pożaru. O możliwej dywersji mówi też dowództwo armii i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W październiku temperatury letnie. W Suwałkach 18 stopni, w Olsztynie 19, w Łodzi i Lublinie 20, a w Opolu i Wrocławiu 22 stopnie. Wszędzie pogodnie i słonecznie i tak ma być przez kilka najbliższych dni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy. Biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl.

produkty czekoladowe, przekąski, napoje, ale również pobraliśmy dżemy, pobraliśmy również dania gotowe i zasadniczo 90% z tych par produktów, bo pobieraliśmy nie tyle produkty, co pary produktów, a więc dostępne dla polskich i dla zachodnioeuropejskich konsumentów. 10% zostało, uznaliśmy, że pewne różnice są. No tak, ale to są produkty żywnościowe, tak? Dlaczego właśnie produkty żywnościowe? Przede wszystkim dlatego, że były to pierwsze wyroby, o których mówili nasi sąsiedzi z południa. Po drugie, dlatego, że są to produkty bardzo szybko zbywalne, bardzo takie popularne i również zdarza się, że pod te produkty, czy te produkty konsumenci przywożą z zagranicy do Polski i też mają pewne doświadczenia w konsumpcji. No tak, bo jak kupią na przykład sprzęt elektroniczny, no to nie porównują tego samego produktu polskiego i zachodnioeuropejskiego, tak? Mhm. To pan ma na myśli? Z reguły tak. No ale właśnie jeżeli chodzi o takie chociażby produkty elektroniczne, to konsument wydaje tutaj więcej pieniędzy, więc ryzyko jest większe. Może też warto... Naturalnie, oczywiście. Zresztą wspomniała pani o pracach w Komisji Europejskiej. Na tę chwilę Komisja jest bardziej zaawansowana w tych działaniach dotyczących porównywania jakości żywności. Natomiast docelowo oczywiście przepisy będą dotyczyły wszystkich produktów, włącznie oczywiście ze sprzętem elektronicznym. A jak urząd sprawdzał jakość produktów spożywczych na razie? Przede wszystkim zrobiliśmy to, co pewnie do któregoś momentu zrobiłby każdy konsument, to znaczy pojechał do jednego sklepu, do drugiego i porównał oznakowanie. Ale do tego jeszcze przeprowadziliśmy badania laboratoryjne, przeprowadzili to nasi inspektorzy, nasi specjaliści w laboratoriach, serdecznie im za to dziękuję. Bardzo się przy tym napracowali i na tym, no tego już pewnie każdy z naszych słuchaczy by mógł nie zrobić i część tych badań laboratoryjnych wykazała różnego rodzaju różnice. Nie powiedziałbym, że to są nieprawidłowości, ale właśnie różnice, odmienności w tych wyrobach, bo wszystkie te wyroby są zdrowe, bezpieczne do spożycia, ale różnego rodzaju odmienności zostały odnotowane. No to teraz pytanie, czy te odmienności bardziej wskazują na różnice w gustach, czy może bardziej jednak na jakość? To jest bardzo dobre pytanie do producentów. Dlaczego tak akurat, w ten sposób jest? Dlatego, że to no, jest oczywiste, że to nie organy kontroli produkują żywność, tylko właśnie wytwórcy, producenci. Z pewnością można zauważyć różnego rodzaju prawidłowości albo różnego rodzaju takie sytuacje, z którymi we wszystkich krajach unijnych, które przeprowadzały tego rodzaju badania, nasi koledzy się zetknęli. A więc oczywiście kwestia olej palmowy kontra olej słonecznikowy. Kwestia słodzenia, czy to cukrem, czy to syropem glukozowo-fruktozowym. Dodawanie albo niedodawanie dozwolonych substancji dodatkowych, na przykład substancji wzmacniających smak czy aromat. A przy tym zostawianie na etykiecie napisu, że 100% składników naturalnych zawiera zdarza produkt, się, prawda? Tak, zdarza się. Oczywiście możemy mówić o takich sytuacjach, które są już na gruncie obecnie obowiązujących przepisów niedozwolonych i tego rodzaju nieprawidłowości będziemy korygować w toku naszych działań. Natomiast część tego rodzaju nieprawidłowości, część nie kwalifikuje się aktualnie na jakieś działania administracyjne, ale właśnie na pewną edukację, informację z jednej strony konsumentów, aby mieli świadomość o różnicach istniejących, a z drugiej strony właśnie informowanie, edukowanie przedsiębiorców, aby mieli pewne uzasadnienie, dlaczego coś nie jest tym, co jest sprzedawane na jednym i na drugim rynku po obu stronach granicy. A jeżeli chodzi o słynne już powszechne określenie chemia niemiecka, ono się tak zakorzeniło, przyzna pan, że musi coś też być w jakości tych produktów. Nie muszę przyznać się, że coś takiego jest. Faktem jest, że sprawdzaliśmy tego rodzaju doniesienia, bo tu również były pewne informacje, które nam przekazywano. Przeprowadziliśmy badania i z punktu widzenia laboratoryjnego te produkty, czy chemia niemiecka, czy chemia polska, umownie rzecz ujmując, one piorą tak samo, to znaczy generalnie z punktu widzenia, że mamy coś zabrudzonego i z pralki wychodzi czyste. Oczywiście można mówić o tym, że są pewne wrażenia, nazwijmy to zapachowe, pewne przyzwyczajenia do różnego rodzaju zapachów. To możemy w ten sposób te badania prowadzić, ale znowu smak, zapach, tego rodzaju jakieś odczucia. No to jest bardzo subiektywne, ale mówimy jednak o jakości. Na przykład pani Agata do nas napisała, już 1000 razy czytałam, że chemia gospodarcza w Polsce i ta z Niemiec są identyczne, bo zawierają to samo, ta sama marka i tym podobne. No ale nie są, pisze wielkimi literami pani Agata. Mieszkam przy granicy, do niemieckiej chemii mam dostęp i jednak lepiej się pierze niemieckimi proszkami. No cóż, my oczywiście sprawdziliśmy to z punktu widzenia laboratoryjnego. Konsumenci też mają dostęp do tego rodzaju wyrobów i to jest oczywiście ich wybór, czy chcą kupować te czy inne wyroby i odpowiednio wówczas za nie płacić, bo tutaj też pewna jakość jest funkcją ceny i cena jest funkcją jakości. Dziękuję panu bardzo. Usłyszymy się ponownie przed godziną 13. Moim pierwszym gościem był dziś pan Dariusz Łomowski, wicedyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK. Jeszcze będziemy się ze sobą usłyszeć, a tymczasem przypomnę państwu pytanie. Czy doczekamy się dobrych jakościowo produktów w całej Unii? Takie dziś stawiamy pytanie. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, to 227 trójek to jest adres, to jest nasz telefon, adresy mailowe za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Zachęcam też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio.pl/trójka, a tam sonda. Czy doczekamy się dobrych jakościowo produktów w całej Unii? Touch Za, a nawet przeciw. 20 minut po godzinie 12 słuchają Państwo Trójki. Czy doczekamy się dobrych jakościowo produktów w całej Unii? Takie dziś stawiamy pytanie. Maile przychodzą od Państwa, bardzo za nie dziękuję. Ktoś napisał, pan Artur, na YouTubie można obejrzeć wiele filmów, w których pokazane jest, jak różnią się w smaku i w składzie produkty polskie i zagraniczne. Większość opiera się na dostępie do składników produktu oraz na gustach smakowych konsumenta. Inny słuchacz, pan Sebastian, zupełnie się z tym nie zgadza. Napisał ironicznie, przecież narody wschodniej Europy mają inne gusta. Wolimy olej palmowy, syrop fruktozowo-glukozowy niż cukier. Natomiast jeszcze jedna osoba pisze o tym, że gdy 5 osób siada wspólnie do obiadu, to jeden swoją zupę posoli, inny użyje pieprzu, jeszcze inny poczeka, aż zupa ostygnie, choć inni będą woleli taką właśnie gorącą. Czy to znaczy, że mamy ubezwłasnowolnić wszystkich biesiadników i oferować im tę samą zupę bez opcji soli, pieprzu i tym podobne? Dziękuję Państwu za maila, a tymczasem jest z nami pani Jadwiga. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam się podzielić nie na temat zup, ale natomiast na temat perfum, wody toaletowej konkretnie. Będąc we Francji kupiłam wodę toaletową, znaczy nie wymienię firmy, bo chyba to nie o to chodzi, natomiast i kupiłam w Polsce, ponieważ siostra była zachwycona tym zapachem. Po otworzeniu okazało się, że może zapach jest bardzo zbliżony, natomiast nie jest to co sam produkt, ponieważ zarówno różnił się kolorem, jak i jakością, to znaczy długością zapachu, intensywnością zapachu, no i poszłam oczywiście reklamowałam. Natomiast pan z drogerii, którą prowadził, powiedział mi tak, ale proszę pani, to jest zupełnie inna sprawa, ponieważ to jest produkt, który pani kupowała poza Unią Europejską. I może pani zwrócić, tak? No ale niestety reklama się nie została uwzględniona. Rozumiem. Dziękuję pani bardzo za pani głos. Pan Krzysztof jest teraz z nami. Halo? Witam serdecznie z Krakowa. Bardzo ciekawy temat. Ostatnio ze znajomymi zastanawialiśmy się nad tym fenomenem, bo to tak nazwę. Moja żona od dłuższego czasu mieszka w Bratysławie. I taka bardzo popularna czekolada jest na rynku. Nie będę wymieniał też marki. Dziękuję. Bo nie o to chodzi, tak jak powiedziała poprzedniczka. Całkowicie inny smak. Zrobiliśmy nieraz porównanie, kupując na Słowacji, u naszych południowych sąsiadów, tą samą czekoladę kupiliśmy w Austrii, w Niemczech i we Włoszech, bo mieliśmy ostatnio taką wycieczkę i porównaliśmy ze smakiem tej samej czekolady w Polsce. Całkowicie inny smak. No, powiem szczerze tak, austriacka, niemiecka, słowacka i włoska było dokładnie to samo napisane na opakowaniu. Na słowackiej czekoladzie była tylko i wyłącznie naklejka z tłumaczeniem składu i producenta. Co ciekawe, na czekoladzie na rynek polski były na tłumaczenie już stricte na opakowaniu po polsku, po węgiersku, po ukraińsku i jeszcze jakimś tam. Czyli to produkt języku. Eksportowy. Czyli tak jakby na rynek wschodni. I była gorsza? Jedna ciekawa rzecz. Powiem tak, trudno mi jest opisać ten smak. To był taki dziwny smak, ale całkowicie wszyscy mówią mi znawcy czekolad, że najlepsze czekolady są belgijskie, tak? To był podobny smak. Jak bardzo dobra czekolada. To jest jedna rzecz, o której właśnie chciałem zaznaczyć. Drugą rzeczą jest, mam dość paliwożerny samochód, dość dużo, zagazowany. W wakacje pojechaliśmy z żoną na Litwę. Zatankowałem gaz, zrobiłem średnio 60-70 km więcej i to nie jest gadanie, przepraszam, kolokwialnie powiem głupot, bo sprawdzam to. Tak, ale proszę do puenty, panie Krzysztofie. Zrobiłem więcej kilometrów na gazie litewskim, nawet tankując na znanych stacjach i ta sama sytuacja była podczas tej wycieczki. Słowacja, Austria, Niemcy, Włochy, robiłem o około 50-60-70 km więcej. Czyli na jakość gazu też się różni. Niż na renomowanych stacjach w Polsce. Dziękuję panie Krzysztofie, dziękuję panu bardzo za ten głos. Pan Sławomir jest z nami, halo? Dzień dobry, panie redaktor. Ja w ogóle chciałem zapytać, dlaczego podejmujemy taki temat. Przecież to jest w ogóle bez dyskusji, bo wie pani, rzecz gustu, smaku, pieprz i sól to jest co innego niż proszek, który pierze nam ciuchy. Wie pani, jak pachnie łazienka i cały dom, jak się wypierze w niemieckim. A w ogóle, no nie wiem, ja lata jeżdżę do Niemiec, lata przywożę te rzeczy, no i od kawy po czekoladę, po proszki, po wszystko, no to się różni. To jest kolosalna w ogóle różnica i powinniśmy zrobić audycję. Dlaczego mamy gorsze i droższe, bo nie można mówić, że tam jest lepsze, że jest droższe. Przecież no widzi pan, jedni mówią o jakości, a drudzy o gustach. A wie pani, ale dlaczego handlarze handlują tymi proszkami średnio 20-30 zł na proszku? Prawda? No, i mają napisane chemia niemiecka. Z daleka widać takie napisy. Właśnie, jest lepsze i tańsze. Wie pani, dziękuję, nie podlega bardzo w ogóle jakiekolwiek dyskusji. Jakiekolwiek badania pewnie są sponsorowane, jeżeli mówią, że to jest to samo tam czy tu. No nie podlega dyskusji. Dziękuję bardzo, panie Sławomirze. Dziękuję. Taka jest pana opinia. Dziękuję, a tymczasem jest posłuchajmy pana Andrzeja Falińskiego z Forum Dialogu Gospodarczego. Ja jestem zdania, że jeżeli produkt jest tak samo oznakowany, nosi tę samą markę, tę samą nazwę i ma ten sam skład, to on powinien być identyczny. Oczywiście można wprowadzić pewien margines, na przykład związany z jakimiś substancjami smakowymi, przyprawami, ale to generalnie nie powinno wpływać na zasadę stanowiącą o jakości, o wartości, o sposobie pozycjonowania tego produktu. Jeśli tego typu przypadki się zdarzają, to jest to oczywiście nadużycie reguł wspólnotowych. Nie można nad tym przejść do porządku dziennego, bo tylko dlatego, że jakiś kraj jest starym bądź nowym krajem Unii, bądź jest krajem zamożniejszym czy krajem uboższym, nie może być kryterium różnicowania produktów, które przyciągają świetną marką, ale w środku są trochę mniej świetne. To Andrzej Faliński z Forum Dialogu Gospodarczego. Tymczasem pani Marzena do nas pisze. Moja koleżanka pracowała przy kontroli jakości proszków do prania. Jak seria nie wyszła, to zostawała w Polsce. Jak wyszła, bardzo dobrze, to szła na zachód. A jak zupełnie źle było z tą serią, to szła do Rumunii. Tak to wyglądało, pisze pani Marzena. Dziękuję bardzo. A z nami jest pani Beata. Halo? Dzień dobry, Beata z tej strony. Chciałam tylko takie pytanie mam do tego pana, co tam wypowiadał się, że laboratoryjnie chemia niemiecka, a nasza w Polsce jest jakby, nie ma różnicy. A ja oglądałam taki program Galileo i tam było podane, że różnica, jeśli chodzi o nasze proszki, a proszki niemieckie, jest między innymi taka, że są bardziej skoncentrowane, co się przekłada na transport, więc wiadomo, że i automatycznie na cenę. Są lepszej jakości, jeśli chodzi o, że nie mają takich zanieczyszczeń, tak, dlatego że później jednak spływa to jakby do wody, więc jakby ochrona środowiska. A tutaj pan powiedział, że jakby tej różnicy nie ma, więc ja po prostu chciałabym, żeby to pan to sprostował albo mi jakby wytłumaczył. Czy Galileo ten program kłamał, czy tutaj pan jakoś ma niepewne informacje? Dziękuję bardzo, pani Beato. Czy doczekamy się dobrych jakościowo produktów w całej Unii? Takie dzisiaj mamy pytanie. Na to pytanie odpowiada nasz słuchacz. Dodam, że na całe szczęście się nie doczekamy. To tak jakby ktoś postawił pytanie, czy doczekamy się, kiedy palmy kokosowe będą owocowały nad Wisłą. Jesteśmy różni i w tym zróżnicowaniu jest cała radość. Widzą państwo, także różnica jest, jeśli chodzi o nasze podejście do tej sprawy. Pan Michał jest z nami. Witamy pana Michała. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Widzę wszyscy tutaj o proszkach i o różnych takich innych produktach, a ja mam porównanie, bo mieszkam blisko granicy czeskiej, a jestem miłośnikiem piwa i piję tylko piwa czeskie. Ale wiem, czasami zabraknie mi tego piwa i kupuję piwa czeskie, które są u nas w sprzedaży w marketach z takim owadem. To są zupełnie inne produkty, ale ja mam bardzo wycielony smak i naprawdę mogę coś o tym powiedzieć. To jest całkiem inny wyrób. To jest tylko naklejka na tej butelce, że jest to taki sam produkt, ale on nie ma nic wspólnego z tymi wszystkimi piwkami. One są rewelacyjne, nasze są jeszcze niedobre. Jeszcze musimy się długo piwowarstwa uczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Michale. Takie samo zdanie ma pan Sławek. 12 lat temu wyjechaliśmy z żoną do Wielkiej Brytanii. Po kilku miesiącach pobytu pojechaliśmy w odwiedziny do rodziny w Polsce i jakie było moje ogromne zaskoczenie, kiedy stwierdziłem, że popularny napój gazowany o ciemnej barwie smakuje zupełnie inaczej w Polsce. Smak nie był tak wyrazisty i intensywny jak smak napoju, który można kupić w Wielkiej Brytanii. Tymczasem Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Komisja Europejska wielokrotnie proszona o interwencję w sprawie gorszej jakości produktów w naszym regionie początkowo reagowała ostrożnie. Publikowała jedynie wytyczne i nie chciała decydować się na nowe regulacje. Ale silna była presja państw Europy Środkowo-Wschodniej, które od wielu lat alarmowały, że na ich rynkach pojawiają się produkty gorszej jakości w porównaniu z Europą Zachodnią. Na przykład napoje gazowane są słodzone syropem gorszej jakości. Mniej jest soku w sokach, mniej ryby w produktach rybnych czy orzechów w maśle orzechowym. Więcej natomiast konserwantów i stabilizatorów. Ta presja przyniosła efekt. Kilka miesięcy temu komisarz do spraw konsumentów Vera Jourova poinformowała, że zaproponowała zmianę przepisów. Nie może być obywateli drugiej kategorii. Chodzi o zapisanie w jednej z dyrektyw, że sprzedawanie produktów tej samej marki, ale o znacząco różnym składzie w różnych krajach jest niedozwolone i jest to nieuczciwa praktyka handlowa. To, jak tłumaczy komisja, ma być podstawą prawną dla krajowych organizacji ochrony konsumentów do walki z dyskryminacją. I albo producenci zmienią skład, albo nazwę produktów w zależności od regionu, w którym będą je sprzedawać. Zostały też już opublikowane kryteria definiujące znacząco różny skład. Od przyszłego roku z unijnego budżetu do dyspozycji państw członkowskich będzie pula miliona euro na badanie jakości produktów. Tymi propozycjami zajmują się teraz państwa członkowskie i Parlament Europejski. Bruksela ma nadzieję, że przed majowymi wyborami do Europarlamentu zmiany w przepisach zostaną ostatecznie zaakceptowane. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, dziękuję bardzo. A pan Marcin do nas pisze, nie doczekamy się dobrych jakościowo produktów, nie dba się o polskiego konsumenta, wystarczy na etykietach spojrzeć, do jakich krajów jest kierowany produkt. Taki proceder powinien być karany. A z nami teraz jest nasz drugi gość, pan Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Proszę powiedzieć, panie dyrektorze, kto decyduje o tym, że dany produkt pod tą samą nazwą ma inny skład, jeśli jest dostępny w Polsce, a inny, jeżeli leży na przykład na niemieckich półkach? No, przede wszystkim decyduje producent, bo to producent odpowiada za to, co jest wyprodukowane i jaki skład jest produktu. To jest decyzja producenta, który uznaje, no, w jaki sposób jego produkt ma funkcjonować na rynku. Ale z drugiej strony warto zauważyć, i nawet patrząc na to, co powiedział, co w swoich badaniach wykazał UOKiK, że po pierwsze, tych różnic nie ma dużo w stosunku do całej ilości próbek, bo jeżeli na 100, 101 próbek mamy różnicę 12 lub na 68 w 8, to tak naprawdę mówimy o pewnym marginesie produkcji. Po drugie również same różnice wcale nie oznaczają, że produkt jest gorszy. To też musimy pamiętać, że różnice w produktach często dotyczą na przykład smaku produktu, co wiąże się z zastosowaniem takich, a innych składników do samego produktu i dopasowaniem go do rynku. I to jest jedna z głównych cech, która się wyróżnia w tym badaniu i widać to wyraźnie. To też fakt, ma pan rację. Na przykład żelki, które zbadał UOKiK w Polsce, były bardziej cytrynowe, a za granicą ananasowe. No tutaj trudno mówić o jakości. Prawda? No właśnie, no czy to jest wada, że wolimy bardziej kwaśne, bardziej cytrynowe, a oni wolą bardziej ananasowe? Pytanie, kto to zbadał, czy tak faktycznie wolimy? To do spaghetti bolognese, gdzie w Niemczech jest bardziej czosnkowy, a u nas jest bardziej paprykowy. No, także nie każda różnica w składzie produktu natychmiast świadczy o tym, że ten produkt jest w jakikolwiek sposób gorszy. Wręcz przeciwnie, może świadczyć o tym, że produkt jest po prostu bardziej dopasowany do oczekiwań konsumentów w danym kraju. Oczywiście to nie są wszystkie przypadki, zdarzają się przypadki też, gdzie faktycznie trudno wytłumaczyć, dlaczego producent akurat tą recepturę zmienił i co ją tak naprawdę na myśli, ale patrząc nawet na badanie UOKiK-u, to tak z tych wszystkich przypadków różnic, te, które są, można powiedzieć, przynajmniej na pierwszy rzut oka wyraźnie widać, że no chyba, nie wiem, ta strategia producenta jest jakaś nie za bardzo zrozumiała, to takich przypadków jest naprawdę tylko kilka, więc to świadczy o tym, że nie ma żadnego systemowego, tak jak czasami próbuje się powiedzieć, systemowego procederu oszukiwania konsumentów w zależności od tego, z którego kraju pochodzą. Nic takiego nie stwierdzono. Co więcej, warto zauważyć, że również Komisja Europejska dopiero jest na początku badania tego zjawiska. Bo co jest bardzo ważne, jeśli badamy produkty w różnych krajach, jeśli badamy produkty żywnościowe, to nie są telewizory, to nie są komórki, gdzie każda teoretycznie jest pod sztance identycznie zrobiona. To jest żywność. Są różne też na przykład źródła zaopatrzenia w surowiec. Wystarczy to, że surowiec jest brany z innego miejsca niż surowiec w Niemczech i mamy już różnicę. Nawet różnice czasami wynikające z samego składu po prostu tego surowca. No tak, ale jeżeli na przykład tak jak pisze nas... Mówi jedną bardzo prostą rzecz. Trzeba to najpierw zbadać. I zbadać tak, żeby to było według jednolitej metodyki, czyli jednolity sposób zbadania tych produktów. Nie może być tak, że w każdym kraju bada się to inaczej, no bo wtedy faktycznie może się okazać, że mamy zupełnie inne wyniki. Więc wydaje mi się, że dla przemysłu żywnościowego jest to kluczowa rzecz w tej chwili, żeby po pierwsze rzetelnie określić, czy faktycznie to zjawisko występuje i czy jest ono na taką skalę, że wymaga dodatkowych regulacji prawnych. A żeby to określić, badania muszą być wiarygodne i mają być wykonane przez niezależny instytut badawczy, tak komisja zdecydowała. Co więcej, według jednolitego sposobu, tego samego sposobu we wszystkich krajach. Wyniki tych badań będą wiadome gdzieś w okolicach prawdopodobnie marca, kwietnia. I wydaje mi się, że wtedy będzie można się zastanawiać, co dalej? Czy potrzebne są dodatkowe regulacje, czy być może zjawisko jest naprawdę kompletnie marginalne, a różnice, które występują, są związane z różnorodnością żywności, a nie z oszukiwaniem konsumentów. No tak, ale wie pan, chociażby z tego badania UOKiK-u można też wnioskować, nawet nie wnioskować, tylko to jest po prostu fakt stwierdzony, że na przykład kawa, smak ma mniej intensywny, ta, którą można dostać w Polsce, niż ta, którą można dostać w Europie Zachodniej. No to się przekłada... No tylko problem polega na tym, że jeśli zapytać pani 100 osób, które wypiją tę samą filiżankę kawy, to jedna powie, że ona jest bardzo mocna i kwaśna, druga powie, że ona jest może za słaba, a trzecia powie, że ona jest może niedobra. Tak nie można, tak się tego nie bada. Tak no naprawdę. Tak, ale jeżeli jednak jest użyty do polskich produktów olej palmowy, a do takich samych, o takiej samej nazwie produktów dostępnych we Francji jest to masło, no to tutaj przyzna pan, że no różnica jest, pytanie, jest duża. I tu jest pytanie do producenta, dlaczego tak zdecydował, dlaczego użył oleju roślinnego, zamiast tłuszczu zwierzęcego, no bo właśnie. Masło jest tłuszczem zwierzęcym. Jest pytanie, powinien to wytłumaczyć, tak? No bo to jest już pytanie. Dlaczego użył takiego innego składnika? A jak pan myśli, jedno, jako dyrektor Polskiej Federacji masło, jak Producentów? Jak i olej palmowy jest produktem dopuszczonym do użycia. A dlaczego? Nie zakazanym. To są produkty, środki do produkcji żywności. Oba znajdują się na liście dopuszczonych środków. No dobrze, więc trzeba się zapytać producenta, dlaczego użył akurat mieszaniny tłuszczu zwierzęcego i tłuszczu roślinnego, a nie tylko tłuszczu zwierzęcego. Proszę powiedzieć jeszcze, jak to jest z cenami? Dlaczego niekiedy cena tego samego produktu jest wyższa w Polsce niż za granicą? Nawet słuchacz do nas napisał, pan Grzegorz, że jak był w Belgii 2 lata temu, to widział polską czekoladę wyprodukowaną w Polsce i w przeliczeniu kosztowała około 7 zł, około 7 zł tam w Belgii, a w Polsce 10. Jak to jest, że po przejechaniu... Znaczy, 1300 kilometrów jest tańsze. Znaczy, to też nie jest jakieś masowe zjawisko, pewnie występuje na niektórych produktach. Po pierwsza rzecz, jest to kwestia strategii nie producenta, tylko dystrybutora. Pamiętajmy, że producenci żywności nie sprzedają żywności bezpośrednio konsumentom. Żywność jest sprzedawana przez sklepy detaliczne. Duże sieci, duże koncerny detaliczne, duże sieci, duży dystrybutorzy. No i oni kierują się jakąś polityką cenową, prawdopodobnie dopasowaną do danego rynku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o czym często zapominałem, my konsumenci w Polsce, jak patrzymy na cenę produktu, to nam się wydaje, że to jest to, co dostaje producent. Tak naprawdę to nie jest to, co dostaje producent, bo w skład ceny wchodzi marża dystrybutora plus jeszcze jeden bardzo ważny składnik, czyli VAT. VAT-u, którego my Polacy nie dostrzegamy, a on jest. Jeżeli tabliczka czekolady w Niemczech jest na poziomie VAT na tę tabliczkę, czyli podatek dodany do ceny, jest 8%, a w Polsce jest 23%, to jest 15% różnicy w cenie. 15% różnicy w cenie produktu. Więc nawet jeżeli ktoś część tego VAT-u skompensuje, to i tak wychodzi na to, że finalnie na półce w Polsce ta czekolada może być droższa. Bardzo często o tym zapominamy, że właśnie to są te różnice, których nie widzimy. Po prostu w Polsce część produktów jest dużo bardziej opodatkowana niż na przykład w Niemczech. Dziękuję panu bardzo. Pan Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, był naszym gościem. Jeszcze się usłyszymy z panem przed godziną 13. Zgadza się? Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Słuchają państwo Trójki. Dziś pytamy o to, czy czekamy się dobrych jakościowo produktów w całej Unii. Takie stawiamy dziś pytanie. Można do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. Adresy mailowe to za@polskieradio.pl i przeciw@polskieradio.pl. Można też odwiedzić naszą stronę internetową www.polskieradio.pl/trójka. Tam jest sonda. like my own brown shoe. It ain't mine, mister. How's that for laughs? Not even how'd you do? Wonder what's cooking at the house tonight? A nawet przeciw. Za 17 minut, godzina 13. Pytamy dziś Państwa o to, czy doczekamy się dobrych jakościowo produktów w całej Unii. A teraz witam Pana Karola. Halo? Dzień dobry. Słucham Dzień dobry, Panie Karol. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Dziękujemy bardzo. Słucham Pana. Chciałbym się odnieść po pierwsze do pytania. Kiedyś owszem, to się wyrówna, jak wyrówna się poziom życia. Ale to... A propos jakości, czy a propos cen? A propos jakości. Tak. Cena to jest sprawa drugorzędna, ale produkt oznakowany w ten sam sposób powinien być identyczny. Wszędzie, na całym świecie. Ale... Jeśli nie jest, jest to wprowadzanie kogoś w błąd. A co pan ma na myśli, mówiąc, że się wyrówna jakość wtedy, kiedy wyrówna się poziom życia? Chodzi o to, że w kraje byłej Europy Wschodniej pamiętają, załóżmy, produkty typu, nie wiem, proszek do prania E. To znaczy, że mamy mniejsze wymagania? Rozłączył się pan Karol. Dziękuję bardzo panu Karolowi. Napisał do nas też słuchacz, pani Elżbieta, co do uwagi o praniu, które po obu proszkach wychodzi czyste, to owszem, tylko żeby mieć czyste, to wsypuję jedną miarkę niemieckiego proszku, a jeśli chodzi o polski odpowiednik, to dwie, bo inaczej pranie jest niedoprane. To pani Elżbieta. A z nami jest pan Filip. Słucham, panie Filipie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Postaram się streszczać. Są dwie sprawy odnośnie proszków. Mam w rodzinie kogoś, kto generalnie siedzi troszeczkę w temacie chemii. Wszyscy sobie wyobrażają tylko i wyłącznie, że proszek służy do prania. Niestety ten proszek potem ląduje w ściekach. Polska to nie jest kraj totalnego bezprawia. Generalnie mamy bardzo dobrą wodę, która ma troszeczkę inny skład niż na przykład w pozostałych krajach. Tak, wiadomo, że każdy kraj ma jakąś specyfikę swoich źródeł, powiedzmy, swojego dostępu do wody. Przez to te proszki zupełnie inaczej reagują po połączeniu z tą wodą. Tak samo jest też z kawą. Inaczej się parzy kawę z dużą ilością kamienia, z wodą z dużą ilością kamienia, inaczej na przykład bez tego kamienia. Więc to wszystko wynika też z tego, że pewne normy przepisów jakby wymuszają zwiększają ograniczenie pewnych substancji zawartych w proszkach po to, żeby one były też po części ekologiczne. Co do produktów jest tak samo. Nie wszystkie produkty można stosować w Polsce do produktów spożywczych, na przykład jak pewnego rodzaju substancje słodzące. Wynika to również z przepisów. Co do wyrównania poziomu i produktów, były polonezy na przykład produkowane na rynek cieplejszych krajów, gdzie miały dodatkową chłodnicę. Czyli one generalnie nie były takie same jak w Polsce. Czy można się czepiać, że w Polsce nie było podwójnych wentylatorów na chłodnicy? Nie. Tego wymaga rynek. Więc myślę, że trzeba zwrócić też uwagę na wymagania przepisów, które wymuszają, prawda, jakby na producentach tak. Ograniczenie pewnego rodzaju substancji, czy żeby te produkty dziękuję były bardzo. Bezpieczne. Dziękuję bardzo, panie Filipie. Pan Marcin do nas napisał. Nie wierzę, żeby Komisja Europejska działała na niekorzyść niemieckich korporacji i dziwię się również tym polskim oponentom, którzy dają sobie wmówić, że wolimy gorsze jakościowo produkty, bo mamy taki gust. To pan Marcin, a jeżeli chodzi o różnicę w tym, jak odbieramy dane produkty, to napisał do nas też ktoś, kto się nie podpisał, ale napisał tak, że te same perfumy trafiające na rynek japoński pachną mniej intensywnie i wynika to z faktu, że Japończycy jako nacja mają bardziej czuły węch. Czy to znaczy, że na rynek japoński trafia gorszy produkt? Oczywiście, że nie, bo to samo odbiorcy decydują o tym, jaki produkt im odpowiada i dokonują tego wyboru przy kasie sklepowej. Posłuchajmy Pawła Rochowicza z Rzeczpospolitej. Realia rynkowe są takie, że walka konkurencyjna między firmami wymusza po prostu dobrą jakość. Niemniej jednak zawsze będzie tak, że będą produkty wyższe jakościowo dostępne dla bogatszych klientów, no i te, na które mogą sobie pozwolić no, klienci z płytszą kieszenią. No, w przypadku tych drugich to zawsze pewnie będzie to użycie trochę mniej szlachetnych metali, trochę powiedzmy więcej chemii w jedzeniu zastępującej coś, co jest bardzo kosztowne, czyli naturalnie wytworzone i tak dalej, i tak dalej. No ewidentne jakieś takie brakorubstwo, no to powinno być eliminowane, czy to przez rynek, czy to przez rozmaite urzędy, które chronią konkurencję i konsumentów w różnych krajach. Tak naprawdę to pewnie nigdy jakichś takich bubli zupełnie nie wyeliminujemy. To Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, a z nami jest pan Andrzej. Halo? Halo, witam, dzień dobry, dzień pozdrawiam dobry. Wszystkich słuchaczy, panią redaktor. Dziękuję bardzo. Ja dzwonię, bo blisko 25 lat pracuję w branży FMCG, czyli mam do czynienia z tym na co dzień. Generalnie tak słówko do opinii pana, który mówił o piwie. Pracowałem w jednym z największych polskich browarów. Piwo tak na dobrą sprawę, akurat to, o którym pan mówi, czyli czeskie piwo, do którego prawo ma ten browar, jest lane w 6 browarach, w Polsce w 3, w Holandii, no i również w Czechach, więc są inni piwowarzy, inne składniki, inna woda, więc to piwo musi się różnić, to tylko adwokatem tego. Natomiast pracowałem w ciągu ostatnich 5 lat w firmie, która produkuje chipsy, które były brane akurat do tego badania, które zrobił UOKiK. I muszę powiedzieć, że w Polsce smażone na oleju palmowym, w Niemczech słonecznikowym, jest to tylko i wyłącznie kwestia ekonomii, tego, że ten olej jest tańszy. Oczywiście przez to jest mniej zdrowy. No ja powiem tak, jako pracownik tej firmy, no dostawaliśmy nawet specjalne instrukcje, jak klientom mówić, bo ludzie na własną rękę robili takie badania, publikowali je w internecie. Moja propozycja do wszystkich, po prostu bojkotować te firmy, które w ten sposób z nami postępują i to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Dziękuję bardzo panie Andrzeju. A do nas napisał pan Krzysztof, różnice są i będą, a mówienie, że to wszystko wynika z różnicy w upodobaniach lub używania składników z innych miejsc, to po prostu mydlenie oczu. Jeżeli większość ludzi uznaje smak za lepszy, to coś w tym musi być. Dopóki będziemy rynkiem, na którym wszystko się sprzeda, dotąd będzie taka właśnie sytuacja. Niestety ciągle jesteśmy klientem drugiej kategorii, a im biedniejszy kraj i chłonniejszy rynek, tym sytuacja jest gorsza. Drugą sprawą są ceny, dodaje pan Krzysztof. W dalszym ciągu produkty z trochę wyższej półki są u nas o wiele wyższe. Widziałem wczoraj na półce kawę znanej niemieckiej firmy w cenie 3 razy wyższej niż w Niemczech. To pan Krzysztof. A teraz posłuchajmy Andrzeja Polaczkiewicza, ekonomisty. Dzisiaj rzeczywiście w Unii Europejskiej, chyba na całym świecie, jest takie pragnienie do powrotu słynnej, dobrej jakości towaru, kwalifikowanych, które były trwałe, służyły wiele lat i można było być z nich bardzo dumnym. I w związku z tym pojawiło się, to oczywiście uzyskało spore tutaj wsparcie w naszym rejonie, aby jakość towarów była zunifikowana. I Unia Europejska będzie chyba bardzo mocno do tego wracała. To dotyczy również pewnej formy presji cenowej. Ta taktyka również powinna być bardziej zbilansowana i zniuansowana, żeby ten sam towar w jednym kraju nie był tańszy, w drugim droższy, bo to będzie służyło po prostu tak nieuczciwemu przepływowi w ogóle masy towarowej. Wielkie pragnienie w ogóle Europy, aby w pewnym sensie jakość towarów była zunifikowana, mówiąc krótko, żeby wszystkie podmioty konsumentów poszczególnych rynków traktowały poważnie, żeby towary jakość określonych marek, brandów były w takiej samej cenie i w takiej samej jakości. To jest pragnienie, do którego trzeba zmierzać. Tylko to jest tak jak z tymi humorami, prawda? One się oddalają. To Andrzej Polaczkiewicz, a do nas zadzwoniła pani Aleksandra. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani Aleksandra. Panią redaktor. Ja mam taką refleksję, tutaj przysłuchuję się od początku audycji, mam taką smutną refleksję odnośnie wypowiedzi dwóch panów urzędników, jeden Łokik i drugi nie pamiętam już jaki. Dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, jeszcze będziemy za chwilę rozmawiać. I tak sobie myślę, że oni bardzo jakoś tak stoją na straży tego, że to są jakieś takie nasze, no powiedziałabym nawet fanaberie konsumentów, że to jest nieprawda, skład chemiczny jest taki sam, więc tak samo musi smakować, pachnieć i prać. I no jeżeli już tak wiele lat rynek konsumencki zgłasza, że jednak nie jest ta sama jakość produktów chemicznych, żywnościowych, no to myślę, że coś tu jest na rzeczy, programy publicystyczne. I ten smutek refleksji pochodzi stąd, że jeżeli nasi urzędnicy w naszym kraju o nas, konsumentów, nie dbają i jakby tutaj no nie chcą stać po naszej stronie, żeby egzekwować od producentów. Tak, to o nas zadba, tak? No właśnie. Dziękuję bardzo za pani refleksję, pani Aleksandro. Teraz jeszcze powiem państwu, jakie są wyniki sondy, bo już mamy te właśnie wyniki. I na pytanie, czy doczekamy się dobrych jakościowo produktów w całej Unii Europejskiej, 25% słuchaczy odpowiedziało, że tak, a 75%, że nie. Tymczasem witam już naszych wspomnianych przez panią Aleksandrę gości. Drugi raz pan Dariusz Łomowski, wicedyrektor Departamentu Inspekcji Handlowej UOKiK jest z nami. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, a także pan Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności. Również pan jest z nami na linii. Proszę powiedzieć, proszę panów, pytanie, co to znaczy różnice w jakości produktu? Jak możemy je określać? Gdzie tutaj ta różnica jest znacząco wyższa, a gdzie tylko kwestie smakowe? Jak możemy to określić? Pan Dariusz Łomowski. Tak, właśnie zastanawiając się, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, wyszło mi, że każdy z tych przypadków, które w toku naszych działań zidentyfikowaliśmy jako różne, każdy z nich należałoby wydzielić do jakiegoś odrębnego pudełka i każdy z nich indywidualnie ocenić, jakie są różnice, z czego wynikają i czy możliwe jest wyprodukowanie wyrobu bez tych różnic. Są oczywiście różnice in plus i in minus, jeżeli mówimy o porównaniu rynku polskiego i rynku zachodnioeuropejskiego. W związku z tym nie każda różnica oznacza od razu pewną dyskryminację konsumentów, bo na tę dyskryminację, to tutaj jest jasne i zarówno Komisja, jak i UOKiK, wszystkie organy chroniące konsumentów mówią stanowcze nie. A jeżeli chodzi o ceny, to połowa ankietowanych przez Urząd Polaków twierdzi, że może zapłacić za produkt więcej, jeśli będzie miał lepszą jakość. Co na to pan Andrzej Gantner? Myślę, że to jest bardzo, bardzo dobre, bardzo pozytywne, że Polacy doceniają jakość produktów i coraz bardziej zwracają uwagę na jakość produktów. Może jest jedyny problem z tym, że tak nie do końca to pojęcie jest zrozumiałe, co właściwie ta jakość oznacza i co to jest ta lepsza jakość de facto. W niektórych produktach być może da się to łatwo określić pewnymi parametrami, nie wiem, zawartością mięsa chociażby, tak, w produkcie, a w niektórych produktach jest to bardzo ciężkie do określenia, co to jest właściwie ta lepsza jakość. I chyba w dobrym kierunku idą też działania Komisji Europejskiej, że przede wszystkim na pierwsze sprawdzić właściwie, co to znaczy ta jakość, co to znaczą te znaczące różnice, co to znaczy, że w jaki sposób można określić, że różnica w produkcie jest od razu różnicą w jakości. To wszystko jest ciągle nieokreślone. To wszystko wymaga bardzo dokładnego zbadania, bo tak łatwo się mówi, no to kupujemy produkty gorszej jakości, ale jeśli się zapytamy, ale właściwie